izletmenin hükmü nedir? İçinde küfür ve haram sözler olmayan çizgi filmleri çocuklara izletmenin hükmü nedir? Ya içinde küfür, haram yoksa asıl mübahlıktır. Az önce anlattım derste asıl şek şüphe meselesini. Yani asıl eğer bunlarda mübah şeylerin var olmasıysa tabii ki hükmen mübah olur. Ama çok çeşit çizgi film var tabii. Neyi kastettiğiniz önemli. Çocuklar için suret olan oyuncak yapmanın mübah olduğunu söylemiştiniz. Çocuklar için suret olan... Yani biz öyle bir şey söylediğimizi hatırlamıyoruz da. Kız çocukları için mi? İki görüş naklettiniz. İki görüş naklettik de biz tercih yapmadık yani. Şöyle bir düzeltme yapalım. Biz iki tane kavlin olduğunu, bu meselenin zaten Kur'an ve sünnette açık naslarla belirtilmediğini, var olan naslar üzerinden ulemanın, fakihlerin içtihad ettiğini, o içtihatlardan birinci gruba göre Ayşe hadisi sebebiyle Ayşe'nin oyuncak bebekleri olduğunu ve dolayısıyla suret dahi olsa caiz olduğunu söylediklerini söyledik. İkinci grubun haram saydığını, çünkü Ayşe hadisinde suretin var olup olmadığına dair hiçbir karinenin, delilin var olmadığını, esas haramlık olduğu için haram üzerine bırakıldığından dolayı suretliyse bebeklerle oynamanın caiz olmadığını söyleyen fakihler var. Allah bu ihtilaftan doğrusunu bilendir. Şeyh Muhammed'le torunları haramdır diyorlar. Yani suret varsa bebekte, Ayşe'nin oynadığı bebeklerde suret yoktur diyorlar. Tabii bir içtihattır, zandır. Dediğimiz gibi yakınlık ifade etmez. Yani özel bir soru sormuş. Duyduğun şey doğrudur. Devlet hayvancılık yapmak için faizsiz borç veriyormuş. Haramlığı var mı? Faizsizse bir beis yok bunda. Hocam bazıları mahkemede savunma yapmanın küfür olduğunu söylüyor. Bu konuda alimler konuşmuşlar mı? Bu soru daha önce de sorulmuştu. Bizim YouTube'daki sesli soru cevaplarımıza bakarsanız inşallah orada uzun detaylı fakihlerin neler söylediğini, delillerde neler konuştuğunu anlattım. Bir daha lafı tekrar etmenin gereği görmediğimden dolayı cevaplamıyorum. Oraya bakarsan sevindirirsin beni inşallah. Allah razı olsun. Evet. Onu mu sormuş? Bir aç. Yok. Hatırlamıyorum. Yok. Selamun aleyküm. Bazı kimseler Kur'an-ı Kerim'de Darul Harp, Darul İslam ayrımı olmadığını söylüyor ve alimler bu konuda ihtilaf ettiklerini söylüyor. Bu durumda itidalli olmanın gerekli olduğunu söylüyorlar. Şimdi öncelikli olarak Kur'an'da bu tabirlerin olmadığını söyleyen yalan söylemiştir. Allah subhanahu wa ta'ala Araf suresinde se'urikum daral fasikin diyor. Size fasıkların diyarını göstereceğim. Bu fasıkların diyarı diye isimlendirdiği beldede peygamber de var, müminler de var. Peygamber ve müminler olmasına rağmen o beldede yaşayan insanların çoğu fasık, kafir olduğu için Allah azze ve celle o beldenin ismini beldenin sakinlerinin çoğunluğuna göre belirliyor. Çoğunluğuna. Çünkü şeriatta el-hukmu li-aghlab'tır. El-hukmu li-aghlab. Hüküm çoğunluğa göredir. Bu da asıldır, kaidedir, kuraldır. Orada peygamber de olsa, müminler de olsa onlar çoğunluğun arasındaki istisnadır. Dolayısıyla istisnanın da hükmü olmaz. O yüzden Allah beldenin hükmünü verirken çoğunluğa baktı ve urikum daral fasikin dedi. Size fasıkların diyarını seurikum daral fasikin dedi. Zaten alimler bu gibi ayetlerden istidlal ederek demişler. Darul küfür, darul şirk, darul harp. Yani o beldenin ehlinin çoğunluğu küfür ehliyse, o beldenin çoğunluğu şirk ehliyse, o beldenin çoğu, o beldede savaşılan kafirlerdense darul harp, darul küfür, darul şirk diye isimlendirmişler. Yalnız alim ıstılahı olduğu için isimlendirmeler, evet isimlendirmelerin içini doldurmada bazı ihtilaflar söz konusudur. İtidalden kasıt eğer bugünkü diyarlara İslam diyarları demekse bu doğru değildir. Çünkü alimler icma etmiştir ki şeriatın hükmünün tatbik edilmediği, Müslümanların gücünün olmadığı bütün beldeler küfür beldeleridir. Bundan dolayı oy, askerlik, okul vesaire dengeli olmak lazım diyorlar. Yani o şimdi nereden nere çıktılar? O fıkıh konusu, bu akide konuları. Yanlış yere çıktılar yani. Bu gibileri tevhidi kabul ettim demekle bu meseleye genişlikle bunlara ne ismini verir? Yani tevhidi kabul ettim demekle tevhidçi olmaz. Yani ben bir şirket iş alımı için şey açmış. Diyor ki bize bilgisayar mühendisi adam lazım. Ben de gidiyorum diyorum ben bilgisayar mühendisiyim. Diyorlar hani belge? Ne gerek var anlıyoruz ya. Tamam işte dedik de işte yani. Bilgisayar mühendisi dedik mi bilgisayar mühendisi olunmaz. Adamın da ben tevhidi kabul ediyorum demesiyle tevhidi anlamıştır, bilmiştir demek çıkmaz. Tevhid bir hakikattir. Onu bilmeyen bir insanın tevhid ehliyim demesi zaten abesle iştigaldir. Selamun aleyküm. Benim ailem bana çok baskı yapıyor. Müslüman olduğum için ben hicret etmek istiyorum. Suriye'ye ailemin izni olmadan gidebilir miyim? Çünkü aileme de söyledim. Gitmek istediğim ama hakkımı helal etmem diyor. Ne yapmalıyım? Allah için yardım edin. Yani şimdi öncelikli olarak ailenin ne istediğinin önemli olabilmesi için ailenin önce şeriatı bilen bir aile olması lazım. Eğer bu aile şeriatı bilen bir aile değil iseler, Müslüman değilseler ve verdikleri kararları şeriat nispetinde karar veremeyecekseler, o kimsenin onların sözünü dinlemesi gerekmez. Ama annen baban kafir dahi olsa senin üzerinde hakları vardır. O haklarını yerine getirmen gerekir. Ailen senin Suriye işte beynin yıkanmış, beynimiz yıkanmış işte çocuklarımızı savaşa götürüyorlar gibi bakıyorsa ve sen böyle gideceksen bence gitme. Ailen önce Müslüman olduğunu, şirkin ne olduğunu, tevhidin ne olduğunu, İslam'ın ne olduğunu anlat. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan dilediğin şekilde yapabilirsin. Allah yardımcın olsun. Parfüm sıkmak haram mı? Amaç kötü kokuları önlemek olsa gene de haram sayılır mı? Yani parfümü haram kılacak şey içerisindeki maddelerdir. En bariz olan şey, bizim mesela kardeşlerin çoğunu kullandığı sıvı kokular var. Onlara biraz alkol koyuyorsunuz. Böyle karanlık odada bekletiyorsunuz. Parfüm oluyorlar. Gaz haline geliyorlar. Bütün parfümleri öyle sıkılacak hale getiren şey, parfümler esas da sıvıdır. Onlara konan alkol onları, maddenin yapısını değiştirir ve sıkılacak hale getirir. Alkol size göre necasetse ve haramsa tabii ki haram hükmü alır. Ama alkol size göre necaset ve haram değilse, o zaman haram olmaz. Yani bu konuda çok kavi bir ihtilaf var. İçkinin hani necis olduğunu söyleyen alimler ayet-i kerimeyi delil getiriyorlar. İnnemel hamru vel meysir, işte içki, putlar, falokları bunların hepsi ritsun min amelis şeytan. Şeytan amelinden bir pisliktir, ritstir. Rits pislik demektir, yani necasettir. O zaman diyorlar bak ayet necaset olduğunu ortaya koymuş haramdır diyorlar ama bu kavlin doğru olduğuna inanmıyoruz biz. Bizim katımızda doğru olan görüş bu değildir. Eğer içki necaset olsaydı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'de içkiyi haram kılan ayet indikten sonra o fıçıları kılıçlarla kestirip Medine sokaklarını içki akıtmazdı. Eğer necis olsaydı sokaklara döktürmezdi. Sokakları pisletmezdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Tabi necaset olmadığını söyleyenler bunu getiriyorlar. Veya diyorlar ayetteki riçten kasıt pisliktir. Kasıt hakiki manada necasetliği değildir diyorlar. Allah'ın doğrusunu bilendir bu ihtilafta. Yani bu ihtilafta hangi mezhebi tercih ediyorsanız o zaman da parfüm kullanmanın haram ve helal olduğunu gerçeği de sizin için ortaya çıkmış olacaktır. Selamun aleyküm. Şam hakkındaki hadisler sahih mi yoksa insanlara teşvik amaçlı mı söyleniyor? Hadisler sahih derecesindedir. Tevatüre neredeyse ulaşmıştır. Bu konudaki hadisler teşvik için değildir. Vahabilik ve selefilik aynı şey mi? Şimdi Vahabilik derken Vahhab Allah'ın isimlerinden biridir. Bir kula Vahhab ismini koymak caiz değildir. Bu Allah'a has olan isimlerden bir tanesidir. Özellikle bizim doğuda çok fazla koyarlar. Vahhab diye çağırırlar. Abdülvahhab'dır onun adı. Vahabilik dedikleri şey de Rahmanilik demek gibi bir şeydir. Hani Rahman nasıl Allah'ın ismi? Bir adam Rahman'a itaat ettiğinde o adam Rahmani bir adamdır diyorsunuz. Vahabi de yani bu adam Rahmani, ilahi, Allah'a yakın olan, itaat eden biri demektir. Kastettikleri Muhammed bin Abdülvahhab'tır. Adı Muhammed'dir yani. Abdülvahhab babasının adıdır. Abdülvahhab'ın oğlu Muhammed demektir. Kendisi Selef ekolünü yani bidatların ve şirklerin, hurafelerin olduğu bir dönemde tekrardan ihya etmiştir. O zamanki vakaya bakılırsa, vakada Osmanlı Devleti'nin işte kabir perestliği, kabir şirkini yaydığı bir dönemde, yeryüzünde kendini İslam'a nispet eden insanların arasında tarikatçılığın ve sofizmin yayıldığı bir dönemde, Allah onun eliyle tekrardan tevhid davetini ikame etmiş, şirki ve bidatları bu dinden temizlemiştir. Bu Allah'ın zaten hak bir vaadidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah her yüzyılda bir müceddit gönderir. O Allah'ın dinini şirklerden ve bidatlardan temizler. Allah her yüzyılda bir birilerini göndermiş. Geçtiğimiz yüzyılda da Muhammed bin Abdülvahhab'dır. Allah kendisine rahmet etsin. Müceddittir. Allah onun eliyle dinini yenilemiştir. Bidatlardan ve şirklerden arındırmıştır. Nitekim o dönemde Afrika'da, Asya'nın uzak bölgelerinde, Hindistan'da kadar Somali'ye kadar Afrika'da onun daveti ulaşmıştır. İnsanlar ona hicret edip gelmiştir. Mektuplar yazıp sorular sormuşlardır. O dönemin fakihleri İmam Şevkani gibi Yemen'de yaşayan, İmam Sanani gibi fakihleri de kendisini övmüştür, methetmiştir. Bazı sapıkların söylediği gibi yermemiştirler. Onlar sözleri tahrif eden kimselerdir. Muhammed bin Abdülvahhab'ı öven sözleri vardır. İmam Sanani'nin, İmam Şevkani'nin, Allah hepsine rahmet etsin. O dönemde yaşayıp onun yanında var olmayan uzak coğrafyada onu seven insanlardır. Bunlar da sünnet sahibi insanlardır, ilim sahibi insanlardır. Dolayısıyla övmüşlerdir. Yani özet olarak Vahabilik dedikleri şeyle Selefilik aynı şeydir. Selef bir mezhep değildir, Selefilik bir mezhep değildir, bir ekoldür. Yani ilmi talep ederken ki bir metottur, yöntemdir, menheçtir. Şafilik işte bir mezhep olarak telakki edilmiştir ama aslında Şafilik de bir ekoldür. Yani ekol, okul kelimesinin Fransızca'da aslıdır yani. Okul kelimesinin aslıdır. Okula niye okul denmiştir? Eğitimde bir menheci vardır bir okulun, ekolü vardır. O yüzden ona okul ve ekol denmiştir. Şimdi bir tane şeyh bir tane medrese kurmuş o dönemde, fakih. Talebe yetiştirmiş, 30 tane onlar talebe yetiştirmiş. Alın size bir okul, ekol. Yani bir yöntem, bir menheç olmuş. Dolayısıyla selefilik denen şey de ilmi talep etme noktasındaki menheçtir, metottur. Dolayısıyla İmam Muhammed bin Abdülvahhab da Şeyhülislam, Allah kendisine rahmet etsin. Firdevs de onunla bizi bir araya getirsin Allah subhanahu wa ta'ala. İmam Şeyhülislam Muhammed bin Abdülvahhab da bu ekolü takip etmiştir. Tekrardan dini ihya etmiştir. Zaten Batı fellik fellik zaten bu adamın kitaplarını okuyorlar ki bu kadar dünyadan insan nasıl icabet ettiler buna. Yani o kadar sapık ekol çıktı ki belli bir yere kadar taraftar topladı sonra yok oldu. Ama bu ekol yani bu menheç, bu metot artarak devam ediyor. Bu birileri taan etseler, kötüleseler de Muhammed bin Abdülvahhab'ı tekfirde aşırılıkla itham etseler de Elbani gibi bazı sapıklar ve Elbani'nin torunları olan bazı yerli ve yabancı sapıklar Muhammed bin Abdülvahhab'a dil uzatma şerefine sahip insanlar değillerdir onlar. Muhammed bin Abdülvahhab şeref sahibi bir insandır. Allah'ın dini için bu kellesini ortaya koymuştur. Kendisinin çok sevdiğim bir sözü var Durar-ı Seniye'de. Muhammed bin Abdülvahhab diyor ki ben hepinizi şahit tutarak bir şahitlikle, şehadetle söylüyorum ki ben ve benim şeyhlerim ki kendisi daha 9 yaşından itibaren ilim talep etmiş bir kimsedir ve Hanbeli fıkhını babasından, dedesinden okumuş bir kimsedir. O bölgenin bütün medreselerinde ilim, şeriat ilmi verilen her okulunda da İlim okumuş bir kimsedir. Ben diyor iddia ediyorum ki bunlar tevhidin ve la ilahe illallah manasının ne olduğunu onlarca senedir bilmiyorlardı. Allah diyor bana hidayet etti, İslam'la şereflendirdi. Benim şeyhlerim, benim hocalarımın hiçbirisi diyor İslam üzere değildi. Allah kendisine rahmet etsin. Zaten böyle ağır sözler söylediği için Uyeyne'den suikast sonucu kaçtı. Yani kendisine suikast yapılmak istendi. Davete başlayınca, tevhidi anlatınca yani suikast bütün peygamberlerin geçirdiği şeydir. Peygamber'e 3 kere suikast düzenledi Yahudiler. Bütün hak davetçileri hep suikast olmuştur. Bugün Kenya'da mesela özellikle tevhid davetini yapan birçok davetçi var. Suikastla öldürüldüler bunlar. Şebaba destek veriyorlar diye Somali'de. Yani kim tevhid için ayağa kalkıyorsa kafirlerin arasında suikast onun için kaçınılmaz bir akıbet son olmuştur. Allah dilediğini korumuştur. Dilediğinde şehadetle rızıklandırmıştır. Allah o kimselerin sahibidir. Dilediği gibi onlar hakkında tasarruf edendir. Dilediği gibi de nefisler hakkında tasarruf edecektir. Yani biraz sorunun dışında bir cevap oldu ama Muhammed bin Abdülvahhab'ı sevdiğimizi bir kere daha ortaya koyalım. Vahhabiliğimizi diye uzattık inşallah. Bizim için şereftir Vahhabi olmak. Selamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Kabirlere Fatiha neden okunmaz onu biraz açıklar mısınız? Kur'an ölülere değil dirilere inmiştir diyoruz. Ama bu onları ikna etmeye yetmiyor. Şimdiden Allah razı olsun. Yani sahabenin ve onların yolunda güzellikle tabi olan hiç kimsenin ölülere Fatiha okuduğu sabit değildir. Veya bizim Türkiye'deki bidatçı sapıkların yaptığı gibi kabir taşlarının üzerine ruhuna Fatiha yazdığı sabit değildir. Yani binlerce milyonlarca Türk hacca gidiyorlar ama körler, gören körler hiç bakmıyorlar mezarlıkta bir tane taş yok, bir tane mezarın etrafını çevirecek, yükseltecek. Kaplamalar, muhafazalar, demirler, mermerler mevcut değil. Hiç bakmıyorlar. Hiçbirinin üzerinde ruhuna Fatiha yazmıyor. Niye? Çünkü sahabe yapmadılar, tabi'in yapmadılar, etba'at tabi'in yapmadılar. Onların dedelerinden bu miras kaldığı için torunlar da bu mirası değiştirmediler. Ama sağ olsun bizim dedelerimiz zaten Talas Savaşı'nda kılıç zoruyla dine girdikleri için dini de anlamadıkları için, en çok bidat çıkartan adamlar oldukları için de bize bidatları, sapıklıkları miras bıraktılar. Şimdi biz parçalıyoruz kendimizi, bunlar bidattır diye, maalesef insanlar da anlamıyorlar. Yani bir şeyin bidat olduğuna delil getirilmez. Bidat zaten aslı olmayan şeydir yani. Yapan insanların ibadete delil getirmesi gerekir. Yani bir şeyi ibadet sayan insanların o ibadetin mübahlığına, meşruluğuna delil getirmesi gerekir. Bizim değil, söylediğim gibi. İspat iddia makamına düşer, bize değil. Selamun aleyküm, peçenin farz olmadığına şu delil getiriliyor. Bu hadisin sıhhatidendir. Ebu Davud'un Ayşe'den rivayet ettiğine göre Ebu Bekir'in kızı Esma, Allah Resulü'nün huzuruna üzerinde ince bir elbise bulunduğu halde girer. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Esma, kadın hayız görmeye başladığı zaman onun şurası ve şurası ellerini ve yüzünü işaret ederek dışında kalan azaların görünmesi doğru olmaz. Ebu Davud'un Katede'den tahric ettiğine göre Resulullah, kadın hayız gördüğü zaman mafsalına kadar olan kısmının dışında ellerinden ve yüzünden başka yerlerinin görünmemesi lazımdır. Şimdi Ebu Bekir'in kızı Esma, peygamberin baldızıdır aleyhissalatü vesselam. Öncelikle herkes bunu iyi bilsin. İkincisi, Esma girdiğinde yüzünün açık olduğuna dair bu hadiste hiçbir işaret yoktur. Üçüncüsü, Esma yaş itibariyle küçüktür gene. Ayşe de küçük olduğu için zaten peygamberin, dikkat ederseniz hadiste, kadın hayız görmeye başladığından sonra diyor ki Esma bilmiyor şeriatın bu hükmünü. Peygamber ona öğretiyor. Yeni hayız olmaya başlamış, artık buluğa girmiş. Daha önceden küçük kız çocuğu olduğu için Esma, anlaşıldı mı? Peygamberin yanına rahat giriyordu. Baldızıydı, rahat giriyordu. Sonra buluğa erip artık şer'i hükümlerle muhatap olmaya başlayınca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ne yaptı? Dedi ki kadın hayız olduktan sonra ey Esma, kadının işte şurası ve şurası dışında bir yerini göstermesi caiz olmaz. Bu parantez içerisinde yazılan ellerini ve yüzünü işaret ederek dışında kalan azaların görünmesi doğru olmaz diye belirtilen ibareden zaten çıkartıyorlar. Yüzün açık olması gerektiğini söyleyenler, ama bu tabii ki peygamberin sözü değil. Buna dikkat edin. Ravi burada hata ediyor olabilir. Peygamberin işaretini yanlış anlamış olabilir. Anlatabiliyor muyuz? Yani burada bir delaletin zanniliği söz konusu. Delaletin açıklığı yok. Kaldı ki Ebu Davud'un rivayet ettiği hadisler genel itibariyle hasen senetli hadislerdir. Genel itibariyle. Dolayısıyla bunların sahih hadislerle kuvvetlenmesi gerekir. Yani var olan açık emreden delillerin yanında bu zayıf bir delil olduğu için o yüzden itibara alınmaz. Allah en doğrusunu bilendir. Selamun aleyküm. Mürsel hadis hüccet olarak getirilir mi? Ben bunu ilk derste anlatmıştım. Uzun uzadıya İmam Malik'in muvattasında yaptığımız mukaddimede. Oraya müracaat edebilirsiniz. Ama özet olarak mürsel hadis şartlarla hüccettir İmam Şafii'ye göre. Diğer cumhur ulema kabul etmemişler. Uzun tartışmalar var. Usulü tartışmalar bunlar. O derse müracaat ederseniz tafsilatlı bilgiyi görürsünüz inşallah. Tamam değil mi?